Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Flott kvinne, flott til å være kanadisk, Nelly Furtado, man eater, flott til å ha 6 barn, tror jeg, var det det du påstod hun hadde? Ja, visst nok 6 små jenter, små furtador som løper ut. Men alle kan jo ikke være så små, altså noen, hvis hun har det minste er da 0 år, så bør man da ha i hvert fall 9 måneder mellom hver, så, kan, altså, så den eldste jenta er 6 år. Ja. Det kan være 2 trillingpar. 3 set trillinger, eller 2 set trillinger, ja. Unnskyld, nå er jeg programleder, jeg får styre hvem som skal snakke. Okay. Hva sa du, Tore? Jeg vet ikke, men jeg gjetter på 2 trillingpar. 2 trillingpar, eller 3 tvillingpar. Ja. Ja, det var jo det jeg sa, så nå trenger du ikke... Hva sa du, Bjørte? Jeg sa 3 tvillingpar. Det var morsomt. Takk. Ja, du hører på radioresepsjonen her på P3. Det fredag, og vi koser oss. Har vi egentlig ikke glemt noe nå, gutter? Jo, vi har det. Skal jeg prøve å rette opp I det, eller? Rett opp I det. Fint, mens vi babler videre, så vil vi snart gi inntrykk av at vi sitter nede på den lokale puben og tar oss en pint-a-side. Nå føler du tar illusionen litt bort, for vi jo faktisk nede på den lokale puben. Vi nede på den lokale puben, ja. Ja, vi Om vi på den lokale puben. Det vi. Det tror jeg vi Det tror de fleste skjønner. Det tror jeg de fleste skjønner, og vi har masse bra I sendingen I dag, kan vi love. Vi har et prisvinn-innslag, blant annet. Og så har vi one-liner-spalten. Den meget populære one-liner-spalten, der du sender inn din favoritt one-liner til 1987, kodord resepsjon. Yes, nå har det kommet musiker inn på puben også. Tissenavn. Of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Du, Tore, stikker du bort til barn og kjøper pint og lager til meg, takk. Det kan jeg gjøre, jeg skal ha en snaps ved siden av. Ja, jeger. Jeger. Hva heter puben vi sitter på igjen? The Mouse and Donkey. The Mouse and the Donkey, populær brittisk pub her et sted I Oslo-området, der vi sender fra. Nei, vi faktisk ikke sikre på hvor I Oslo-området det, men et sted det. Men jeg holder med å si det at det generelt I Oslo. Det ikke en ish-pub? Ellers blir det reklame. For landlords daughter, Jeg tror faktisk det en skotsk pub fra det skotske høylandet. Takk. Ja, radioresepsjonen offisielt I gang. Vi skal høre Døvne Boys etter 1000 etasjer høy. Radioresepsjonen. Døvne Boys med 1000 etasjer høy I radioresepsjonen på P3. Og vi koser oss I studio. Ja. Det gjør vi. Bjørte ser godt ut I dag. Takk skal du ha. Du ser som en fotomodell. Det var da svært du har reist. Det var nesten litt for mye av det gode Ja, du har moss I håret for å få den rette sveisen Du har tett sittende svart t-skjorte Du står nonchalant oppe ved mikrofonen Ja, nesten litt arrogant faktisk Vet du hva? Nesten Men bare akkurat sånn like før du blir for mye liksom Du supersympatisk selvfølgelig som alltid Takk skal du ha Og gammel Jo. Og med en fot I grava. Ja. Men det vet vi bruker å snakke mer om det. Nei. Tore også ser upåklagelig ut I dag. Tusen takk for det, Steiner. Ha på deg en morsom t-skjorte med en trommeslager som heter Keith Moon. Ja. Jeg vil legge til at det en av de tøffeste t-skjortene jeg vet om. Og den Tore sin. Og den ikke Bjørte sin, ikke sant? Nei. Nei, Bjørte sin t-skjorte en helt vanlig Levi's t-skjorte. Ja, de kjøpte I sånn topakning. Ja, veldig praktisk hvis man ute etter kvantitet framfor kvalitet. Personlig har på meg en punky, jenta med tæl t-skjorte, bilde av punky og hunden hennes, som ikke helt husker hva heter. Jeg husker heller ikke, men I dag det du som har på deg en litt sånn... Det et vandrende humorinnslag du I dag, Stenheim. Punky, jenta med tæl. Hæ, så gammeldags husker så vidt en jente. Ja. Det selvfølgelig en forventning til folk som jobber med underholdning på radio, at man skal være frisk, morsom og sportig og spenstig hele tiden. Og når jeg går ute blant vanlige mennesker, så liker jeg å fremtre da som en artig per, ja. Ja. Men det, Punky, var det hun fra værsrommet? Nei, det var Spunky du tenker på. Ja, Spunky, ja. Mm. Ja, hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene, naturlig å spørre, siden vi vanligvis bruker dette rommet I sendingen vår til å snakke om det. Kan du begynne med fotomodellen? Takk skal du ha. I går gjorde jeg en kjempeinnsats. Jeg gikk på Ica og kjøpte en rekke sånne vaskeprodukter, og jeg rengjorde badet mitt I går. Oh, we applaud you! Yeah! Jeg synes at applausen virket litt nølende I starten, men den kom heldigvis. Vi visste hva vi gikk til. Det morsomt å tenke på en mann som ikke vasker underlivet sitt, vasker badet sitt så tilgangs. Det også morsomt å tenke på at en mann som vasker badet sitt ser på det selv som om at han har gjort en innsats. Hva tror du de tenker, de som jobber I Amnesty for eksempel? Tror du de føler at de gjør en innsats? Men til Amnesty så kan du bare sende penger, og så det greit, mens med badet mitt så må jeg gjøre en innsats som går utover både syken og det fysiske. Du kan jo sette bort vasken av badet ditt også. Ja, men det blir så lite så, ja, nei, sånn, som gjør med, sånn som du da gjør ved å betale. Vet du hva? Jeg gir heller de pengene til Amnesty, og så vasker jeg badet selv gratis. Det var lurt, synes jeg. Nå synes jeg var lur. For en fyr du Bjarte. Takk. Lite kul type. Hørte på han Kjøstein på radioen da. Han lite sympatisk, skjønner du. Han vasker badet sitt selv, og så gir han penger til Amnesty. Det til å grine. Altså, jeg griner I truse når jeg hører han Kjøstein. Nå trakk du det alt for langt. Nå trakk du det faktisk ned I søla. Ok, gratulerer med rent bad. Takk. Hvor lenge siden har du vasket det sist? Det faktisk en stund siden. Mm, det så som du hadde sånn vegg-til-vegg-teppet der inne, på grunn av alle kjønnsårene som hadde grodd fast I... Det kan noe støvsuge på badet. Det veldig, veldig farlig. Det det? Ja, hvis du får da støvsugeren opp I badevannet, for eksempel. Det skal du ikke leke med. Du la også badevannet være der, sånn. Altså, du har jo bare et badevann, sånn. Det tapper jeg en gang I måneden. Var det kritikk mot mitt innspill? Ja, det var egentlig det. Man skal være jævlig forsiktig med elektriske apparater på badet. Jeg ser det. Ja, men når du holder I støvsugerrør, så jo det plast. Så da tenker jeg at... Det ikke alle støvsugerrør som av plast, gutten. Nei, jeg har sånn billig støvsuger, mm. det var sant. Du har en billig støvsuger. Jeg tror vi runder av den... Vet du hva? Vi runder av, ja. Tore, skjedde noe spennende spunky I ditt liv? Nei, det vanlige. Torsdag var det var torsdag I går, og drakk tett fra fem år utover. Yes, personlig så satt jeg hjemme foran min PC, og lastet inn bilder fra en hyttetur vi var på, Tore, sammen. Jeg kunne ikke applaudere for det. Nei, det var kanskje ikke det. Men det som slo meg at jeg ble så veldig glad av, for jeg har aldri liksom, skrevet titel på bildene før, for det kan man gjøre på PC-en, ikke sant? Man kan klikke inn, og så kan man skrive liksom, sånn som jeg gjorde da, det grilles på hytta. og så det bildet at det grilles, og så skrev jeg sånn, Steinar synes biff godt. Og det gjør han jo, liksom. Jeg gjør det. Og så sa du spiste biff da. Ja. Jatsi populært tidsfordriv. Og så kan man se liksom hva som skjer på bildet. Egentlig... Jaså, litt ivrig med kjønnsbarberingen. Litt, Hadde du tatt bilde av det også? Tore Hugger V. Kjønnslemlesting, alla sagen. Nei, også sånne ting da. Som man kan, liksom, ja, det dritkult. Ja, det veldig gøy. Det jo en eldgammel tradisjon, det å gi bilder navn eller små kommentarer på den måten der. Jeg synes det kjempefint at du tar det opp igjen, selv I den digitale tidsalder. Mm. Men hvordan ordner du det sånn I rekkefølge? Sånn? Du skal ikke sånn, litt mye kjønnsbarbering her, sommeren 2006. Altså, du går an, mapper, har du hørt om det? Hørte du mapper, ikke sant? Ja. Mm. Hyttetur. Og så tar du titlene da nedover, ikke sant? Må være lov å tenke litt grann, selv om det supermodell. Jo. Ja. Vi hører Mary J. Blige. Dette One I radioresepsjonen, som manges favorittprogram på P3 for tiden. Det er ikke mange. Mary J. Blige, vel? Du hører på radioresepsjonen på P3. Mary J. Blige, YouTube. Dette var One I radioresepsjonen på P3 en fredag. Og jeg ser at folk har begynt å skrive one-liners til nye lyttere som ikke helt vet hva en one-liner så kan Bjarte kortfattet forklare dette. Ja, det en liten vits som består av en linje der du liksom setter historien, og så en punch som linje 2. Ja, for eksempel, vi har fått inn et eksempel her. Dette ikke nødvendigvis den morsomste one-lineren. Har du klart den trommevirvelen, Tore? Nei. Dum, har jeg det. Fint. Da kommer one-lineren her, Tore. Ok. Det din genser, Boris? Nei, det Jeltsin. Et eksempel på one-liner. Tusen takk. Takk for den. 1987 kodord resepsjon. Send for Guds skyld inn din one-liner, som du har laget selv, snekret selv på one-liner-verkstedet I en kommune. Nær deg. Det alltid one-liner-verksted I hver kommune. Jeg regner med at jeg opprettet det etter... I hvert fall, jeg kan se da, fra hvor mange one-liner vi får inn hver fredag, så tror jeg at det verksteder rundt omkring, sitter og snekker I. Men jeg tror ikke det øremerkede midler til akkurat one-liner-verksted som gitt til hver kommune I landet. Det tror jeg eventuelt overskudd de har. Det kommer, det ikke spesifisert, men det skal være penger fra kulturbudsjettet. Som jeg sa, det ikke øremerkede midler til one-liner-verksted rundt omkring I kommunene. Det mottatt. Greit. Alle kommuner oppfordres til å lage da et one-liner-verksted I kommunehuset hver fredag for å sende inn til radioresepsjonen. så tjener vi de pengene det koster å sende disse tekstmeldingene inn. Takk for det. Vi skal til noe helt annet, Tore. Det stemmer. Vi skal til humorfestivalen I Montreux. Mm-hmm. Der har radioresepsjonen vært representert mange ganger, og menneskene bak radioresepsjonen. Vi vant, eller jeg var det vel egentlig som lagde til innslaget, I sin 1997 lagde vi til innslag for et annet radioprogram, da var vi freelancere. Og vi vant da I Humorfestivalen I Montreux med dette innslaget. Ja. Det et veldig morsomt innslag. Det et fryktelig morsomt innslag, og det tar veldig mye av den. det? Ja, du snøvler, men det greit. Det et veldig morsomt innslag, og det vant klassen for beste kontroversielle humorinnslag, og det tar samtidig veldig på kornet, synes jeg. Ja, det viktig å huske på at dette 1997. Mm. Men kan ikke du lese jurybegrunnelsen for aller først? Det kan jeg gjøre fra juryen I Montreux, altså. Juryen var aldri I tvil om hvem som skulle stikke av med prisen for beste kontroversielle humorinnslag. Programskaperen har lagt seg I selen for å skape noe helt nytt I et kjent sketsjunivers og har lykkes på alle måter. I kaleidoskop av gode poenger innpakket I en sjeldent flott gjennomført lyddesign klarer programskaperen også å legge en ballast av seriøsitet I kjølen som styrer denne humorskuta unna alle tenkelige skjær og holmer. Juryen skulle gjerne sagt at de gleder seg til å høre mer fra denne programskaperen, men innser I all ydmykhet at det vanskelig skal la seg gjøre å lage noe bedre enn dette. Juryen gratulerer med gull I kategorien beste kontroversielle humorinnslag. Ja, det må også sies at jeg fikk en gullrekebaguett for dette innslaget, som jeg har hjemme på peisøla mi. Jeg har en veldig liten peis, men... En veldig stor gullrekebaguett. Takk for det. La oss høre innslaget, og til dere som ikke har vært det før, nytt. Hei, og velkommen til naturprogrammet Dyr oppskrytt. Ja. Og velkommen til deg, doktor Lillebjørn Dent. Takk for det, og hei sønn på deg sånn. Som de fleste sikkert vet, så det noen arter som overrepresentert på jordkloden vår. Ja. Ja. Det kan føre til ubalanse I økosystemet, og at hele arter dør ut for godt. Derfor det viktig at vi høster av naturens ressurser, og luker litt hos arter som overrepresentert. Mm. Koalabjørnen. Søt og skyldig, sier du kanskje? Nei. Den spiser opp avlinger og tar liv av flere hundre barn hvert eneste år. Men derfor det viktig at vi dreper koalabjørnen når vi ser han. Men hvordan skal vi da avlive en koalabjørn på mest mulig human måte? Gøy at du spør, kjære intervjuperson. Jeg har en liten koalabjørn her. Finn frem penne og papir, kjære radiolytter. Der har alle funnet frem penne og papir. Og den mest effektive måten å avlive en koalabjørn på, mine damer og herrer, rett og slett karatespark. Karatespark? Karatespark. Rett I pissen på han. Så du sparker rett og slett koalaen I testiklene? Ja, som jeg sa. Og som du ser, kjære intervjuperson. Ja. Drus til han I nøttene, så har du bare klare. Rett og slett. Da dør han av smertene. Det ikke mer effektivt å skyte koalaen, da? Nei. Nei, det ikke. Nei. Nei. For da ødelegger du skinnet. Skal vi se. Sånn. Det mye bedre å klinke til den I juvelene. Vi har mange koalabjørner her, så her får alle prøve som vil. Kom igjen, kjære intervjuperson. Ok. Nei, nå sparker du ikke hardt nok, kjære intervjuperson. Det går bedre hvis du tar løpefart og tar flying kick rett I skrotum på han. Følg med! Det var veldig bra gjort av meg. Og du ser at det ganske effektivt. Ja, men nå har vi jo flere døde koalabjørner her. Ja. Kan man for eksempel spise koalabjørn? Koalakjøtt, det noe særlig godt? Jeg vet at du smartere enn som så, kjære intervjuperson. Men jeg vet også at du spør for å unngå en pinlig stillhet I intervjusituasjonen. Men nei, koalakjøtt smaker skikkelig mig. Mm. Men skinnet jo flott. Man kan jo kanskje henge det over peisen. Nå virker det nesten som om du stiller meg det spørsmålet for å provosere meg, intervjuperson. Men jeg skal jenke meg ned til ditt intelligensnivå og svare saklig på ditt svært naive spørsmål. Koalaskinn bruker jeg som dopapir. Det flott å snyte seg I, tørke opp saft og kliss fra gulvet, eller rett og slett tørke seg I reven med. Ok, takk for intervjuet. Takk selv. Takk for intervjuet. Takk for intervjuet. Intervju for takk. Takk for intervjuet. Takk for intervjuet. Det Ja, når man hører på det ettertid, at man skjønner hvor bra det var, for jeg husker da jeg lagde dette her, så synes jeg at ja, det ålreit, det blir sikkert greit, og vi sendte ned til Montreux, men så fikk det da det mottagelsen her nede, og folk tisset jo på seg nede i Montreux der når de hørte dette her. Juryen... Det var veldig, veldig rart for deg også å høre dette innslaget i dag. Ja, tenk så rart det for meg. Ja. Jeg husker jeg så godt da jeg var i Montreux når dette innslaget ble spilt av. Da dette innslaget ble spilt av. Da dette innslaget ble spilt av, og da reiste publikum seg, det smoking-kledde publikum seg, og klappet i opp til et kvarter. Ja. Det... Klappet, og de sluttet ikke å klappe, og de klappet før de ble bedt om å sette seg. Ikke sant? De klappet for det kontroversielle, ikke sant? De begynte å klappe cirka 10:30. Og så sluttet det ikke før faktisk 16:55. Da begynte det å roe seg. Da måtte folk, da måtte de arrangørene, pikkolone, arrangørene, var det? Arrangørene var pikkolone på hotell. Måtte be de sette seg. Fantastisk. Det var litt grann sånn 90-talls. Ja, du hører, altså, du hører at det går litt sakte. Ja, du hører jo det. Humoren har forandret seg, det gjør den hele tiden. Det. Ikke sant, og hvor kontroversielt er det i dag å sparke en koalabjørn i nøttene? Det er jo ikke god hørsel. Satt opp mot Eddie Grants, men i 97 var det, altså det var helt på kanten av det som var lovlig. Altså. Ok, vi runder av denne mimringen tilbake til 1997 og hører Lily Allen. Dette er LDN. Først skal vi høre Heroes and Zeros da. Ikke sant? Ok. Ja, der hadde vi Lily Allen, tenker jeg. Det var LDN, det tenker jeg. Mm-hmm. Det var riktig det. Det rydda seg opp til slutt. Ja, det rydda seg opp til slutt. Det er godt når det rydder seg opp til slutt, det ikke det? Ja. Everything's gonna be alright, sier vi her i radioresepsjonen. Det vårt motto det. Hvis det skjærer seg og går i dass noen ganger, tenker vi. Ja, ja, alt går jo bra til slutt. Men vi har et annet motto også. Hva det? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Det det mottoet og det mantra vi lever etter her i radioresepsjonen, og det godt å ha et mantra. Og hvis du ikke har ditt eget mantra, lag et mantra. Men kjøp et. Kjøp et eventuelt, bestill et på eBay, går jo an. Nå det tid for one-liner-spalten vår, den meget populære, og vi har fått inn flere hundre one-linere i dag. Det veldig gøy. Det litt vanskelig å velge selvfølgelig, hvilke vi skal bruke, men her i hvert fall kjenningsmelodien. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Ja, det blir litt sånn halvpsykedelisk på slutten av den kjenningsmelodien der, men det får så være. Alt ordner seg til slutt. Han jo litt kling kokos, han som har lagt den. Ja, og det Tore Sagen, vår jingle-ekspert. Vi skal begynne med one-linere, og det foregår på den måten at vi velger da ut de vi synes fungerer bra, og så leser vi disse opp og tar ære for de. Vi pleier også å si hvem som har laget de da, så at de også får litt ære. Jeg kan godt begynne. Ja, ok. Det er en som heter Stand Up som har sendt inn en tekstmelding her. Heter han Stand Up? Sannsynligvis ikke. Nei. Nei. Han skriver i hvert fall, hva sier asiatene når de spiser godteri? Jeg aner ikke. Vietnam! Vi et nam, ja. Vi spiser nam, ja, ja. Jeg skjønner, den var fin. Nei, alle asiater sier altså dette. Ja. Ah, ja. Det en morsom en her, som som ikke helt vet hvem som har skrevet, men ja, vedkommende som hører på vet så sikkert at den har skrevet den. Du så feit at du bruker ikke stringtruse, du bruker bredbånd. Ja, den var god. Den er god. Ja. Jeg kan ta en annen, jeg. Ja, kan ikke du gjøre det? Jeg gjør det, jeg. Ta en annen. Hvilke dyr går rundt og har lyst på narkotika og damer? Vet ikke. Hippopotamus. Hippopotamus? Ja. Jeg litt treigere, vet du. Jeg kan godt ta en. Vet du hva, Tore? Gjør det. Dette en svenske vits, og innsenderen vil være anonym, for det vedkommende ikke skrevet navnet sitt. Mm. Et svenskt fly styrtet på en kirkegård. Politiet har hittil funnet 1100 døde. Å, herregud, tenkte jeg den gravjobben da. Vi gravde opp masse gamle folk som kanskje ble gravlagt på 1870-tallet. Ja. Da tar jeg en, jeg. Nå skal jeg la meg prøve en ny trommeslag. Vær så god, ta den. Ja. Ok. Jeg mulig, da. Jeg for grov. Jeg vet ikke. Hørte om dama som var så kåt at da hun døde måtte slå ihjel musa med en spade. Oi. Vet du hva, jeg synes han var... Jeg synes litt... han var kjempegrov, ja. Ja, kjempegrov, ja. Altså, jeg tar selvkritikk for den, og jeg synes at den aldri burde vært kringkastet, og hvis kringkastingsrådet plukker opp denne one-lineren i vårt program, så vil jeg bare beklage på forhånd. Håper vi kan fortsette dette programmet, selv om vi hadde en såpass grov one-liner. Da kan jeg ta neste. Ja. Hva heter broren til Gregory Peck? Nei, det vanskelig, vanskelig å si. Jeg vet ikke om han bror igjen. Steve. Steve, Steve Peck? Ja. Hva, hvor the joke I denne one-liner? Ja, kanskje litt flåset og tynn. Du tenker at han egentlig burde hete Gregory Peck, for da hadde Steve Peck blitt morsomt. Ja. Skal jeg, kan vi bare ta den? Det kan vi godt. Hva heter broren til Gregory Peck? Vet ikke. Steve, ja, han er ikke. Nei, Steve Peck. Da kan jeg ta en som ikke så på kanten. Supert. Det fra Erik A., fra Vennesla som har sendt inn. Nei. Det bedre å få en gryterett I trynet enn å få en gryterett I trynet. Ja, ja, ja. Fra baker Ragnhild, hvorfor kan ikke jeg diskutere når anis kringler? Den skjønte ikke jeg. Nei, det var litt sånn, det var litt samme humor som den Gregory Peck, for det var anis krangler. Men så det anis kringler. Anis krangler. Hva tar det egentlig? Hvorfor kan ikke jeg diskutere når anis krangler? Ikke sant, men egentlig så det jo anis kringler. Anis krangler, hva det for? Ingenting som heter det. Anis kringler. Hva anis kringler? Det kringler med anis I. Anis, dette søte dropp. Ta en trommerull for det. Ja, kjempebra. Send inn flere one-linere til oss. 1987, kodord resepsjon. Vi skal høre en ny låt. Dette sint musikk fra Rage Against the Machine, Killing in the Name. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-linerspalte. Takk for det. Den meget populære one-liner-spalten I full gang her I radioresepsjonen denne fredagen, og det så koselig å kunne runde av uka med en såpass lettbeint underholdning som det one-liner jo en gang Så sant, Steinar. Jeg vil gjerne sparke I gang om jeg får lov til det. Ja, det egentlig du som begynte forrige runde også. Be my da guest. Da det naturlig hvis vi sirkulerer at det meg igjen. Den sendt inn fra Doffen. Kvifor kanskje jeg drepa på gammel tradisjon når Tore Steinar Bjarte... Hva da drepa? Jeg kan godt ta en gang til, jeg. Ja. Hvorfor kanskje jeg drepa på gammel tradisjon når Tore Steinar Bjarte? Så jeg steiner deg. Ja. Ja. Eller ikke jeg da. Det du som steiner. Nei, ja, jeg steiner Bjarte. Det morsomt å se at det kommer nye lyttere til programmet. Det hever jo ikke kvaliteten på selve online-spalten, men vi ønsker velkommen Christian Knutli. Du tydeligvis en ny lytter av radioresepsjonen, for du har sendt inn til 1987 kodoresepsjon Nordeuropas eldste one-liner, og la oss bare få den ut av bildet med en gang. Det bedre med en dram I timen enn en time I drammen. Vi vil ikke le av den. Hørte den såpass mange ganger. Ja. Fra Stein har vi fått, det bedre med ulv I skauen enn hjort I buksa. Ja, men det, vet du hva? Får en dobbelt tramp for den. Ikke sant? Det både sant og morsomt, det. Det både sant og morsomt. Ja. Jeg kan ta en som sendt inn fra Bin Malden. Det jo et sjeldent navn å høre. Ja, Bin Malden, ja. Vær så god. Hørt om den blinde mannen som leste høyt fra en frøloff. Det stor nok mye babbel, tenker jeg. Så jeg egentlig ikke spøke med... Frøloff. Ja. Ok, vi skal ta en tysken, og siden jeg såpass språksterk, har best uttale og best språkforståelse, best språkøre, kan man vel si, I denne redaksjonen, så det en glede for meg å presentere denne... One-liner som på tysk da, fra en anonym lytter. Vi kunne ikke sagen, hva en Tore-sagen kan. Kjempebra. Kjempebra. Forstår ikke helt, men jeg flink til å lese. Kan ta en egg? Ja vel. Ja, ja. Her var det liv, mor. Eller hva? Gina? Det vel Nordeuropas nest eldste one-liner. Det var ikke klar over. Og så vel også Nordeuropas nest groveste også. Så vi... forbeholdsretten da, til å sensurere slike. Så til kringkastingsrådet igjen. Hvis dere hørte på noen av dere, så ja, beklager det. Håper vi slipper å komme inn på teppet deres. Jeg sparker I gang med en til, ja. Den fra Erik fra Kristiansund. Han skriver, vet dere hva den pedofile jøden sa til de to barna han møtte på gaten? Nei, Tore, hva sa den pedofile jøden? Har dere lyst til å kjøpe godteri? Vet du hva, den synes jeg var langt over streken. Hvis det blir snakk om å komme inn til kringkastingsrådet nå, så kommer vi, i hvert fall nå, ja. Nå er det snakk om at du har da, du bygger under da disse fordommene om at jøder da er flinke med penger. Ja. Og det, er det ikke det da? Det går jo bra. Det er, mange jøder er flinke med penger. Det er en gammel myte som skriver seg fra tusenvis av år tilbake. Da, grunnen ja, til at denne myten også oppstod er blant annet fordi jøder ikke fikk ha annet arbeid enn å jobbe som regnskapsførere, advokater og så videre. Mm. Derfor har dette da kommet på jødene. Derfor har de denne, hva heter det? Fordommen. Mot seg. Mot seg. Det er ikke antisemitisme. Nei, det får vi ikke håpe. Nei, vi får ikke håpe det. Det er Erik fra Kristiansand som har skrevet den. Ingen pedofile jøder heller, så bare vi har ryddet opp i det. Skal vi runde av vanlende spalten, gutter? Jeg kan kanskje ta en fra Vennesla til slutt. Ta en fra Vennesla til slutt. Ja, ok, kjør på. Det var en gang, så kom en korridor. Synes det var greit å slutte med en litt sånn en uskyldig en der. Super gutter, vi takker for alle innsendte one-linere, folkens. Og vi skal høre en melodi som er laget av The Pipettes. Dette er Pull Shit. Radioresepsjonen. Det var Hanna fra Barbados med sin sang SOS, eller SOS om du vil, eller prikk, prikk, prikk, strek, strek, strek, prikk, prikk, prikk, som er da internasjonale nødsignaler, er ikke det, Tore? Jo da, det er SOS det i morsetegn. Ja. Når sier man SOS, og når sier man Mayday? SOS er vel litt mer sånn eventyrverden, føler jeg. Jeg vil nok heller bruke det internasjonale nødsignalet Mayday hvis man for eksempel er i havsnød. Er det Mayday, Mayday, eller er det bare Mayday eventuelt? Hva sa du? Er det Mayday, Mayday, eller er det bare Mayday? Hvis du vil at, altså det kommer litt an på... Hvor prekært og hvor alvorlig situasjonen er, hvis ikke det ikke sant? Er så veldig alvorlig, så det er Mayday. Ja. Vet du hva, jeg fikk lyst til å synge litt sangen nå. Kom igjen, shit. Vertigo, vertigo! Mayday, mayday! Ja, takk for det. Bjørn Eidsvåg. Bjørn Eidsvåg stemmer. Bjørn Eidsvåg er han heter. Nei, det er Bjørn Eidsvåg. Vet du hva, det er mange som tenker at, mange som sier sånn, virkelig sånn ironisk når du har det one-liner-spaltene. Men vi må ta på den pokkelister latteren, fordi vi har lest one-linerne før vi går på lufta. Og derfor så vil det høres kanskje litt ironisk ut. Men vi mener godt med det, og vi er genuint glad i disse one-linerne. Og vi takker selvfølgelig igjen for at dere har sendt det inn til oss. Ja, vi har en bestoppsending i morgen fra 12 til... 12.2, da får du på en måte det beste som har vært i radioresepsjonen denne uken. Så er det podcast, nrk.no/podcast. Gjør du det villig, eller? Hvorfor får jeg den alltid? Jeg har ikke så det over reaksjonsevne. Skal jeg si hva du må gjøre? Du må hjem og trene med refleksen dine. Slipp en linjal mellom fingrene, og så se hvor fort du kan ta den. Nei, jeg må ikke trene på det. Jeg blir ødelagt av gutter. Tore vil i dag skyte steiner. Jeg skyter deg med denne softwind-pompaglen. Oi, det var dobbelt kul. Jeg er glad jeg er der helgen nå, gutter. Jeg gleder meg til helgen jeg nå. God helg. God helg igjen. Og hør på drillpikken etter oss. Hør på Peter alltid hele tiden. Ha det, gutter. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.